राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जो ये ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतो सोड़े अक्षरा में सभी बात कहती पूरी जो वेदों में पुराणों में शास्त्रों में जो बात रही है सोड़े ना सतो विदिते भावो असतो भाव ना विदिते अर्थिक सत्ता नहीं है अर्थ अनुसार सत्ता नहीं है अर्थ मदलता है तो यह प्रलय में बदलता बदलने में भी सर्ग में ही महाप्रलय में भी महासर्ग में ही बदलता था सत्ता ऐसी है ही नहीं ना भाव विद्य थे सत्ता सत्ता भाव न विद्य थे सत्ता जो है एक आत्मसंसन कर आत्मसंसन कर कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करे सतगा सतगा संसार का परमात्मा का आत्मा का और कुछ है तो तुम सत्ता है जो है जो तो तुम है वही पर आखिरी तत्व है जो तुम रहता है आखिरी तत्व कुछ भी न कर रहा कुछ भी चिंतन न करे चिंतन का तो प्रकृति आ जाएगी चिंतन का चित्त आ जाएगा मानेगा तो चिंतन आ जाएगा बुद्धि होगा तो चिंतन आ जाएगा न कहते पर अचिंत तो है जो का जो तो है जो तू तो है वो कुछ भी चिंतन न करना न करने से आ जाता सत असत दोनों में कोई गई चिंता नहीं सने जो है ऊपर अवेद सबसे उपराम हो जाए बुद्धा धृति गृहते सातो बुद्धि से सातो धृति से अब उपराम और एक परमात्मा है ऐसा मन निश्चय करे पर है कभी चिंता न करे नहीं कभी न कृष्ण कृष्ण मात्र भी चिंता न करे न कृष्ण भी चिंता थोड़ा भी है कभी नहीं नहीं कभी नहीं तुलसी ममता राम सं राम है वो मेरे है भाई समता सब संसार कुछ भी नहीं राग दोष दोष दास भाई भगवान एक परमात्मा परिपूर्ण है उसे अभी चिंतन करे चिंतन करने से उसे साथ चित्त रह जाता है चित्त है प्रकृति का प्रसंग से बदल जाएगा। कोई मन करेगा, चिंतन करेगा, बुद्धि लगाएगा तो प्रतिशत हो जाएगी। कुछ चिंतन न करे, एक नाम उस परमात्मा में स्थित हो जाएगी। न खेल से दबी चिंतित, खेल बात न चिंतित है, जो का जो स्थित हो जाएगा। वो अचिंत तत्व है, जो का तो रहता है। सब मैं भाई बोल अचिंत तत्व है, इस वास्ते कुछ भी किंचित बात भी चिंता ना करे तो उस परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है। क्योंकि परमात्मा स्वाभाविक स्थिति है, परमात्मा व्यापक कहते हैं तो व्यापक इस वास्ते कहते हैं सब में परिपूर्ण है, वास्तव व्यापक नहीं है। जो इस तरह से अपना है जो संदेश नहीं उपरा हो जाओ, उपरा नदी बजने में संदेश नहीं उपरा, संसार जो बुला बोरा परमात्मा है। मान लेगा, मान लेगा, चिंता न करे। आदि संस्तो मन कृत्वा फिर चिंतन, परमात्मा का आत्मा का गौर सी का चिंतन करते प्रवृत्ति आती है। मन है चित है, चित से चिंतन करेगा, मन से मरण करता, बुद्धि से निश्चय करेगा तो ध्यान करेगा है जो वह स्थित हो जाएगा। है स्थित वह परमात्मा है, स्वाभाव है, चिंता नहीं करे। कोई मन बुद्धि कुछ लगाएगा तो प्रगति साथ हो जाएगी। प्रगति के द्वारा प्रगति से आती तब तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। प्रगति विभाग है, वो चिंतन विभाग है, वो प्रकृति विभाग है। मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार सब बाल योग्यता अधिकार प्रतिकार से रहने से प्रकृति रहेगी, उससे अतीत तत्व मिलेगा नहीं। इस बात गुरुस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्न संशय। मौन व्याख्यान हर शिष्य वृद्ध शिष्य गुरु गुरु जा है वह है। चिंता से दूर होता है, न खेलने विचलते प्रकृति से अतीत है तो चिंतन आदि करना सब प्रकृति में तो जड़ के द्वारा चिंतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ का सर्वथा समेत विच्छेद हो जाए तो सदा ही प्राप्त स्वतः सिद्ध स्वतः चंदन करने से प्राप्ति मिल जाती है, साथ चेतन तत्व की प्राप्ति नहीं होती। सब शांत जहाँ है वहाँ स्थित पूर्ण परमात्मा है वहाँ, तो यथोस्थित सत्य ज्यादा मर जाए। हम शाम चिदघन सदघन इन सब चिंते है तो बड़ी मार्मिक बात है। सुप बुद्धा धृति रीतया और संदेश होने के ऊपर हमें सातु धृति सातु बुद्धि से स्थिर होकर और परमात्मा है ऐसा निश्चय करे, बेचिंतन कुछ भी न करे। ऐसा न हो तो वो यह तो निश्चय मनस संसार मस्ते अस्त्र संसार मन जा ना जाए मस्त जा जाए तत्व सब निमित आत्मनिर्भर यह अभ्यास है। ये कल आत्म करते ये खास चीज है। यह बहुत बड़ा साधन है, बहुतों को पता नहीं है। करने से प्रकृति प्राप्ति और न करने से परमात्मा प्राप्ति, न करने से प्रकृति का समन छूट जाता है। बोलना चाहे तो न बोलने हो, बोलना तो बोले, नहीं बोलना तो जरूरत क्या है। देखना हो तो आंख की जरूरत है, देखना ही नहीं है तो आंख की जरूरत है। कुछ करना हो तो चिंतन करे, कुछ करना ही नहीं है तो चिंतन ही नहीं है। देखने की इच्छा हो तो नेत्रों की जरूरत है, करने की इच्छा हो तो शरीर की जरूरत है। करने देने तो प्रगति संबंध चेत जाएगा, कुछ देखना कुछ देखना तो प्रगति साथ रहेगी।